Alex Fumonti, hymne national. Yonde balobi yo bendele ya bamboka nyonso. Tele misa biso to telema. Marcha tira Fumonti. Ndoto yo ngana lotie, pasi misinga bouquet de fleurs rose. Pe balati singa bijou ya olo na giro. Sami Fumonti. Ndoto yo ngana lotie, pasi misinga bouquet de fleurs rose. Pe balati singa bijou ya olo na giro. Bakamarade nyonso nokina ya kobebisa libala oyo nga nazwaki na ndoto Alex Fumonti oza se wanga yo kitoko lokola ange na likolo olata makasi lokola wa Salomo kote bambongo jenome na motete na ye na nyakoki kobolisanga na yo Maître Turbo Jean-Pierre kinalokina musique Fantomas, Gorsis, Madoda, Osamo Bali, Boko Kina Nyoso, Calme no papa, excite ngana linga yo, Esengwa koswa, mo bali, oya ponzenga, Mala mounesa elipe, mongwe bele esa chance, Zamba pesanga na mbota mananga. Anti Chicolo, Jean Siftela, Freddy Baforme, Isemi de London, Fils Fumonti. Didier Molisho Noko Didier Emoa Ayatollah Mandela Alex Fumonti Bolingo Nangaye Nana Belilio Malami Sato Nasengi Nayo Bolingo Nanga Fidelite Sala Keba Inasona Honorable Tomalo Waka Li Papa Molona Uli Moucheng Alex Fumonti Directeur Michel Mbaboula, Dani Mamani, Charlie Matumba, Don Soloko. Balinga ya faliye, ayonga na zobanga, Osuila ngambanda te papa. Apollinaire Mapota, Diedos Poulakati, Silumianja na Shadira, Boyoka Alex Fumonti, Jérôme Eleka, Papa na Alex Mwingi. Naomi Mwingi, Miami Mwingi, Susana Mwingi. Alex Fumonti, Bolingo Nangaye, Nanabele Niyo, Malami Sato, Nasengi Nayo, Bolingo Nanga Fidelite, Sala Keba, Imnasona. Emeso Koffer na Luanda, Boutique Lani Schengen na Luanda, Shomila. Ay, ay, ay, ay, ay, ay.